Radio 1. Het is 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een internationale actie tegen cybercriminelen zijn in Oekraïne en Armenië 4 mensen opgepakt. In Nederland zijn servers in beslag genomen waarmee criminelen konden inbreken bij bedrijven en vervolgens hun gegevens konden blokkeren. Bij de actie waren 14 landen betrokken. De politie spreekt van de grootste operatie ooit in de strijd tegen ransomware. Het meisje van 10 uit een pleeggezin in Vlaardingen is nog altijd niet bij bewustzijn. Burgemeester Wijbinga zei in Op1 te vrezen dat het niet goed met haar afloopt. Het meisje werd vorige week zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Haar pleegouders zitten vast op verdenking van doodslag. Zij worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Over het pleeggezin zijn de afgelopen maanden meerdere meldingen gedaan. Buurtbewoners hadden vermoedens van mishandelingen. Ook de school van het meisje en het meisje zelf zouden aan de bel hebben getrokken. Een man die bijna 100.000 euro verloor op een illegale goksite krijgt zijn geld niet terug. De man verloor het geld sinds 2015. Op dat moment was online gokken nog verboden. De man hoopte met dat argument zijn geld terug te krijgen, maar de rechtbank in Breda geeft hem geen gelijk. De overheid was op dat moment al bezig met online gokken te legaliseren. Een gitaar van John Lennon is in New York geveild voor 2,9 miljoen dollar. Omgerekend zo'n 2,7 miljoen euro. Daarmee is het de duurste Beatles-gitaar die ooit is geveild. Veilinghuis Julian's verwacht dat het hoogste bod tussen de 600 en 800.000 dollar kwam te liggen. Maar dat bedrag werd dus een stuk hoger. De gitaar heeft jarenlang op zolder gelegen, maar is onlangs opgeknapt. Wie de nieuwe eigenaar is, is niet bekend. Het weer. Het is wisselend bewolkt. Ook vallen enkele buien. Vanmiddag is er in het binnenland kans op hagel en onweer. Tussendoor laat de zon zich zien. Vanavond wordt het geleidelijk droger. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Met de Europese verkiezingen in aantocht richten we ons bij vroeg vandaag op Italië. Een land vol geschiedenis, maar ook met flinke politieke uitdagingen. Wat houdt nou die Italianen bezig en hoe zien zij hun toekomst binnen de Europese Unie? Vroeg in Europa. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 30 mei. Vandaag zoomen we dus in op Italië, zoals ik net al zei, waar de spanningen oplopen naarmate de Europese verkiezingen naderen. Premier Giorgia Meloni, bekend om haar fanatieke leiderschap, streeft ernaar haar invloed uit te breiden over heel Europa. Wat betekent dat eigenlijk? En wat betekent dat vooral voor de relatie die Italië heeft tot het continent? Hierover ben ik in gesprek met Rafael Hunsucker, klassicus en Italië-kenner. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, jij bent op dit moment ook in het prachtige Italië. Waar zit je precies en wat doe je? Ja, ik ben in Rome op dit moment, waar ik voor een deel van de tijd woon, omdat ik voor mijn werk ook veel in Italië moet zijn. Ja. Dus, nou, simpel. ja, hele terechte aanleiding. Nou, kom jij veel in Italië? Je woont er namelijk voor een gedeelte, zei je net al. Doe je dat al heel lang? Ja, ik kom eigenlijk al tijdens mijn studie heel veel in dit land. Ik studeerde dus klassieke talen, dus dat was op zich best logisch. Maar ik ben echt wel een beetje blijven hangen. Een beetje verliefd geworden, zou je kunnen zeggen. Mm. Dus dat de laatste zeg maar 15, 20 jaar wel een groot onderdeel van mijn leven. En de laatste 5, 6 jaar woon ik dus ook een deel van de tijd in dit land. Ja, 15 jaar geleden dus al verliefd geworden. Kan je mij eens meenemen in die liefde? Waar zit het hem in? Ja, het is wel grappig, want Italië is echt een heel ander land. En dat, ja, ik weet niet wat dat met mij deed, maar het had echt een enorm effect op mij toen ik hier voor het eerst echt naartoe ging. Dat was natuurlijk, ik denk zoals heel veel mensen voor wie dat geldt, op de Rome-reis op het gymnasium in mijn geval. Ja. In de klas, weet je wel, ik was... Ik was met hele andere dingen bezig. Ik was een beetje een computer nerd. Ik wou informatica gaan studeren. Maar door die Rome-reis is dat allemaal helemaal veranderd. En werd ik echt gegrepen door de geschiedenis en de cultuur van Italië. Ja, die hier natuurlijk overal voor het oprapen ligt. Je ontkomt er niet aan. Ja, dus ineens werd je een historicus, een romanticus. Je viel er helemaal voor. Zo is dat, ja. Ja. Nou kunnen we ons best wel indenken dat als je daar voor het eerst komt, dat het heel overwhelming is. En ik bedoel, in de geschiedenisboeken gaat het veel over Italië. Zoals je net zelf al zei, het ligt er voor het oprapen, hè, de geschiedenis. Maar het is ook een heel ander land. Waar zit dat hele andere in, volgens jou? Ja, het is zeg maar, het leven wordt op een hele andere manier geleefd. Dus veel dingen die in Nederland vanzelfsprekend zijn of heel dominant of belangrijk zijn, ja, die zijn hier wat minder belangrijk. En hier tellen weer hele andere dingen. Mm. Dus wat mij heel erg goed beviel, is een soort van vrijheid die mensen hebben in hoe ze hun leven inrichten. Het gaat minder om allerlei regeltjes. De sociale conventies zijn wat minder, vind ik wat minder, ja, bepalend. Ik denk dat in Nederland het idee toch een beetje is dat je, ja, een beetje in de pas moet lopen en zo. En ik had in ieder geval dat gevoel hier een stuk minder. Hmm. Dus, maar komt dat ook omdat het land zich daar gewoon voor leent? Het is natuurlijk veel groter ook dan dat Nederland dat is. Het is ook een land wat wel bekend staat om natuurlijk dingen als de maffia, of gebrek aan bureaucratie in ieder geval, waardoor je ook wel een beetje met de wetten, dat je die letterlijk aan je laars kan lappen eigenlijk. Heeft dat invloed op dus hoe mensen zich voortbewegen? Ja, ik denk dat, kijk, Italië heeft gewoon een minder sterke staat, zullen we maar zeggen. Dus er wordt toch veel meer aan het individuele initiatief overgelaten. Dat heeft ook een nadeel, hè. Je moet veel meer zelf voor elkaar krijgen, veel meer zelf regelen. Er is veel minder een soort vangnet of zo, dus dat is niet altijd prettig. Wordt er ook over geklaagd, zullen we maar zeggen. En Italianen bewonderen Nederland juist. Die hebben weer een hele grote, zeg maar, verlangen naar wat er in Nederland allemaal zo goed is geregeld, weet je wel. Ja. Maar het is wel leuk dat, nou ja, het zijn echt een beetje tegengestelde. Dus voor mij biedt Italië juist er heel veel. En voor Italiaanse jongeren is Nederland juist weer een heel aanlokkelijk perspectief, zullen we maar zeggen. Ja. Dus ik denk dat dat een beetje meespeelt. En nou, er zijn ook heel veel andere redenen natuurlijk, hè. Maar zoiets als de maffia, daar merk je helemaal niks van. En trouwens, in Nederland is de georganiseerde misdaad natuurlijk ook best wel sterk aanwezig, zullen we maar zeggen. Dus ik denk dat dat niet eens zo'n heel groot verschil is. Het zijn vooral andere dingen. En ja, als je dus van geschiedenis houdt, als je van cultuur houdt, dan is Italië echt wel een soort speeltuin of een soort speelgoedwinkel of weet je wel, een warm bad. Ja, dat is altijd wat te beleven. Ik schudde natuurlijk zomaar wat clichés uit mijn mouw. Dat zegt misschien ook wel iets over het beeld van een Nederlander zoals ik over een land als Italië. Wat is nou iets waarvan jij zegt, dat vergeten we echt, terwijl dat een heel belangrijk stuk is? Ja, dat is denk ik vooral het feit dat Italië niet alleen maar een leuk vakantieland is met veel cultuur en zo. Het is de derde economie van de eurozone. Het is economisch gewoon een hele belangrijke speler en politiek op het wereldtoneel. Ja, als je het hebt over de G7, G8 en zo. Ja, Italië telt echt wel mee. En we doen er soms een beetje lacherig over. En dat merk je ook, hè, in zeg maar de Europese politiek. Nederland is altijd een beetje streng en heeft een beetje een opgeheven vingertje als het om Italië gaat. En dat is eigenlijk een beetje raar, want Nederland is een relatief klein land ten opzichte van Italië. Italië is natuurlijk veel groter. De economie van Italië is groter. En dat is een beetje onterecht eigenlijk. Mm. Ik denk dat het beeld dat wij hebben van Italië niet helemaal strookt met de werkelijkheid en met het feit, ja, dat dit gewoon een enorme economische speler is, met name in het noorden, die heel veel gewicht in de schaal legt. En ik denk dat Italianen er ook een beetje allergisch voor zijn, hè, dat er Noord-Europese landen zijn, laat ik het zomaar zeggen, ja, die daar een beetje lacherig over doen. Ja, is dat niet de laatste jaren veranderd? Want ik vind zeker sinds het aantreden van premier Meloni dat het juist veel over Italië gaat, ook omdat Italië zich natuurlijk ontzettend manifesteert tegen die immigratie. Het komt ook natuurlijk bij hen allemaal binnen. Ik bedoel, ze liggen gewoon aan de zee. Is hun speelveld niet toch groter geworden? En ook hoe serieus ze genomen worden eigenlijk? Ja. Nou, dat is echt een hele goede opmerking. Want dat was juist waar zij campagne mee heeft gevoerd, weet je wel? Hmm. Italië moet serieus genomen worden en we laten niet meer over ons heen lopen. Dat was eigenlijk een beetje de ondertoon van die campagne. En dat heeft dus heel erg succes gehad. Echt een snaar geraakt, zou je kunnen zeggen. En dat is denk ik ook veranderd. Want ja, als je nu kijkt naar haar positie, Maar ze gaan ook in deze komende verkiezingen. Ja, zij is wel echt een beetje de. Ze heeft een beetje de sleutel, lijkt het, in handen. Ja. Iedereen kijkt naar haar, wil met haar. Of tenminste, de partijen op rechts, zullen maar zeggen, willen haar binnenhalen, weet je wel. Dus ik denk dat dat inderdaad wel klopt. Dat er echt wel wat is veranderd. Maar goed, het was natuurlijk vroeger ook wel zo. Bijvoorbeeld met iemand als Prodi, die een hele grote rol had in de EU. Toen ik zelf in Italië studeerde, was hij de premier van Italië. Dus het is eerder ook wel zo geweest, hoor. Maar ik denk dat het, zeg maar in de financiële crisis, dat het echt een beetje vanuit Italiaans perspectief op het dieptepunt was geraakt. En dat, ja, dat echt toen Italië echt een beetje in de hoek werd gedrukt. En dat ze nu ook het gevoel hebben dat ze weer meetellen, dat ze weer terug zijn. Ja, en ja. Dat ook doet met het soort van nationale zelfbeeld of zo. Er is natuurlijk ook wel terecht wel veel kritiek geweest op Italië. Mm. En er zijn plekken waar, met Europese subsidies allerlei fantoomstadia zijn gebouwd die nooit zijn gebruikt en zo. Kijk, er zijn ook echt wel dingen die misgaan. Maar er zijn ook heel veel dingen die juist heel erg goed gaan. En de voorbeelden daarvan, die zijn eigenlijk misschien wel belangrijker, talrijker dan die dingen die natuurlijk ook soms niet goed gaan. Nou, en zeker voor de gemiddelde Italiaan kan me voorstellen dat wat je net zei, hè, op het moment dat je aangetast wordt eigenlijk in je zelfvertrouwen als land, maar ook als cultuur of als hoe je bekend staat, dat iets met je doet. Denk je dat dat dus ook de samenvatting is waardoor er toch veel op Meloni en haar partij gestemd is? Ja, ik denk dat echt zeker meespeelt. Zij was heel uitgesproken daarover. Mm. Over het teruggeven van dat soort van vertrouwen en zelfvertrouwen. Daar stond zij echt voor. Hè. Ze heeft een keer een beroemde soort van uitspraak gehouden. Was een soort redenvoering. Ik ben Giorgia. Ik ben Italiaans. En dat gaan jullie me niet afpakken. Ja. Dat soort dingen. Ja. De dreiging, zullen maar zeggen, die vanuit de EU uitging voor sommige stemmers, die werd wel echt een beetje gevoeld. En je zou kunnen zeggen dat in Italië een nieuw soort, ja, een beetje nationalistisch zelfvertrouwen toebrengt. Dat heeft ook niet alleen maar mooie kanten, hè? Dat is ook best wel een beetje. Ja, en is het echt een nieuw soort? Ik bedoel, Italië is wel bekend met fascisme en ook met fascistische randjes. Dat is natuurlijk ook in de lijn van, ja, Meloni. Ik bedoel, ze heeft daar ook wat mee, laten we eerlijk zijn. Het is natuurlijk een fan van Berlusconi, Mussolini, moet ik zeggen. Dat steekt ze ook niet onder stoelen of banken. Nou, kijk, ze neemt daar dan publiek wel afstand van. Ja. Maar het is wel duidelijk dat het een rol speelt in haar politieke wordingsproces. Maar juist sinds het fascisme in de jaren 20 en 30... is dat ook een beetje een soort van nationaal trauma, zou je kunnen zeggen. Hmm. Want na de Tweede Wereldoorlog is dat natuurlijk heel lang, ja, weg geweest. Het heeft altijd wel gesluimerd, hoor. Maar ik denk dat tot voor kort de politiek daar juist heel erg afstand van wilde nemen. En dat we nu op een moment zijn gekomen dat een beetje voorbij is. En dat het weer mogelijk is, zou je kunnen zeggen, voor zo'n politica als zij, om iets van die soort van nationale trots weer aan te spreken, weet je wel. Ik denk dat we het in Nederland ook een beetje zien, hè, dat terugkomt, als het ware. Mm. En dat er dan in Nederland over wordt verwezen naar de jaren 30, zullen we maar zeggen. Ja. Want die erfenis die is er natuurlijk, maar dat was natuurlijk heel lang. Kijk, de hele grondwet van Italië, die na de Tweede Wereldoorlog is ingevoerd, die is helemaal antifascistisch. Dus alles in de politiek van Italië was er eigenlijk op gericht om het fascisme te voorkomen dat het nog een keer zou opkomen. Om het echt uit te bannen. En daarom is dit ook een interessant moment in de geschiedenis, omdat dat dus weer een beetje terug lijkt te komen, voorzichtig. En er dus afscheid wordt genomen van het totale, zeg maar, taboe, zou je kunnen zeggen. Daarop. Ja. Nou ja, het is een gesprek wat natuurlijk breed in Europa leeft. Het normaliseren eigenlijk van extreem of radicaal rechts gedachtegoed. Italië wordt dan zeker ook vaak naar verwezen. Jij komt en woont er dus al heel lang. Heb je het ook daadwerkelijk zien veranderen? Ik heb wel eens met medejournalisten gesproken die bijvoorbeeld vooral zien dat de persuitingen echt wel veranderd zijn de laatste jaren. Nee, klopt. Dat is eigenlijk misschien een van de meest merkbare dingen. Want voor de rest merk je het dus niet zo. In ieder geval, ik merk het niet in alle bescheidenheid. Omdat er eigenlijk in het dagelijks leven niet zo heel veel is veranderd. Behalve dat mensen misschien uitgesprokener zijn. Bijvoorbeeld in hun trots op Italië. Maar ook voor Meloni, eerlijk gezegd, kwam het eigenlijk best wel vaak voor dat mensen gewoon in een bar of in een willekeurig gesprek dingen zeiden als, ja, Mussolini was natuurlijk heel slecht, maar hij heeft wel gezorgd voor dit en dit en dit, weet je wel? Ja. Dus dat is niet helemaal nieuw, maar ik denk dat die tendens echt aan kracht heeft gewonnen en dat er inderdaad dubieuze praktijken zijn op het gebied van de beïnvloeding van de pers en zo. Maar aan de andere kant is dat echt wel traditie in Italië, hoor. De openbare omroep wordt altijd, zeg maar, politiek gestuurd. Ja. Ook als er een regering is, ook als er een rechtsregering is. Dus het is wel in gradatie echt veranderd. Maar het principe, ja, was er eerlijk gezegd ook al een beetje. En ja, maar Italië, we hebben nu het ook te maken met rechters die psychologische testen moeten gaan doen. Weet je wel, dat klinkt misschien aan de voorkant als, nou, heel goed, want je wil dat iemand dat gedegen doet. Maar het is natuurlijk ook een reden om te zeggen van, oh, nou ja, we moeten jou niet, want je bent een beetje gek. Precies. Ja. Nou, de rechterlijke macht staat echt in het verdomhoekje. Gisteren is een maatregel goedgekeurd om dus openbaar ministerie carrières van mensen bij het openbaar ministerie te scheiden van die van rechters. Hè? Dus dat je niet mag overstappen van de een naar de andere. Er zijn wel echt allemaal maatregelen ingevoerd of die worden ingevoerd. Om dat af te zwakken, zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval daar iets aan te doen. Omdat deze regering echt wel de pijlen heeft gericht op zogenaamde politieke rechters, weet je wel. Dus er gebeuren zeker echt wel dingen. Maar je vroeg of je het merkte. Kijk, je merkt het vooral in de berichtgeving, op het journaal, zal ik maar zeggen. Ja, dagelijks leven gaat gewoon verder. Ja. Precies, merk je er eigenlijk helemaal niet zoveel van. Tuurlijk zijn er af en toe een soort van tekenen zichtbaar. En ik denk, als jij bijvoorbeeld, ergens heel erg aan hecht, dan zul je dat zeker wat meer merken. Mensen met een transseksuele bijvoorbeeld, die merken daar denk ik echt wel wat van. Dat er anders over je wordt gesproken bijvoorbeeld. Of dat er een andere wind waait, een andere toon of zo. Ja, dat je in twijfel getrokken wordt, openlijk ook natuurlijk. Hè, door politici, migranten, vluchtelingen. Rafael, wij gaan zo meteen uitgebreid verder praten. Ik ga een plaat instarten. Normaal ben ik dat al veel eerder aan het doen, maar ik hing aan je lippen. Dus ik hoop dat voor een luisteraar ook geldt. Heb je nou een vraag voor Rafael? Stel die dan in de NPO Radio 1 app. Everybody dat kan je altijd zo lekker meezingen, hè? Dat They Don't Care About Us. Michael Jackson, hoor je hier nog een beetje op de achtergrond van vroeg van donderdag 30 mei. En vandaag zoomen we in op Italië. Waar de spanningen oplopen naarmate de Europese verkiezingen naderen. We hebben het onder andere over premier Giorgia Meloni. Ja, je moet het wel goed zeggen. En gewoon over het land zelf. Wat is het nou eigenlijk voor land? Kennen wij het land hier goed genoeg? En dan in politieke zin, maar natuurlijk ook gewoon in culturele zin. Hoe ziet het dagelijks leven eruit van een gemiddelde Italiaan? Ja, dat soort dingen zullen allemaal voorbij komen. Ik ben erover in gesprek met Rafael Hunsucker, klassicus en Italië-kenner. Vroeg. Ja, goedemorgen Rafael. Wij gaan weer even met elkaar in gesprek. En ik dacht, laten we even teruggaan in de tijd. Zeker in context van de EU. Een boeiend moment. De oprichting namelijk van die Europese Unie. Dat is een belangrijk punt voor allerlei samenwerkingen. Het Verdrag van Rome. Daar begint een hoop. Je hoort er een fragment van uit het Polygoonjournaal van 1957. In het Capitool in Rome kwamen na maandenlange onderhandelingen de delegaties van de landen van Klein-Europa bijeen voor de ondertekening van de verdragen inzake Euratom en de gemeenschappelijke Europese markt. België, West-Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland zijn de 6 deelnemende landen aan dit nieuwe integratieproject. De overeenkomst betreffende Euratom voorziet in de oprichting van een Europees atoomcentrum voor onderzoek op het gebied van de vreedzame toepassing van de kernenergie. De instelling van de euromarkt zal na een overgangstijd van 15 tot 17 jaar moeten leiden tot één West-Europees handelsgebied, waarin alle beperkende bepalingen op het verkeer van goederen en personen zullen zijn weggenomen. Ja, wat blijft het toch altijd lekker om dit terug te luisteren, vind je niet, Rafael? Al is het, het is gewoon dat polygone wat het goed maakt. Hey, met dit verdrag werd die Europese Economische Gemeenschap gevestigd. Belangrijke voorloper van de Europese Unie. Alleen was dit natuurlijk niet het eerste grote moment voor het bestaan van Europa. Het gaat veel verder volgens jou, hè, Rafael? Ja, klopt. Kijk, je moet je voorstellen dat al die stappen in de richting van de EU eigenlijk steeds op elkaar bouwen, zou je kunnen zeggen. En de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk een heel belangrijk moment in de geschiedenis van de politieke vorming van Europa. Maar ja, juist veel langer daarvoor was Rome eigenlijk een plek waar Europa een beetje samenkwam, zou je kunnen zeggen. Het begon eigenlijk al in zekere zin in de oudheid met het Romeinse Rijk. Toen Rome de hoofdstad was van een wereldrijk dat eigenlijk grote delen omvatte van het huidige Europa. Nederland bijvoorbeeld, was ten zuiden van de Rijn ook onderdeel van het Romeinse Rijk. En dat was eigenlijk de eerste keer dat op het Europese continent een superstaat ontstond. Die al die gebieden in zich verenigde. En dat is natuurlijk niet hetzelfde als de Europese Unie. Helemaal niet. In heel veel opzichten ook niet. Maar het is wel de eerste keer dat er zoiets gebeurde. Dus het was ook voor latere ontwikkelingen een hele belangrijke beginperiode, zou je kunnen zeggen. En er wordt expliciet verwezen naar die beginperiode. Bijvoorbeeld door dat Verdrag van Rome in 1957 op het Capitool in Rome te laten tekenen. Dat is echt een duidelijke verwijzing naar de oudheid. Dus dat speelt mee. En wat ook nog heel erg meespeelt, is dat Rome niet alleen Italië-Rome niet alleen het centrum was van het Romeinse Rijk, maar later natuurlijk het centrum werd van het christendom, zou je kunnen zeggen, in Europa. Wat later de katholieke kerk is geworden. Hè? Toen de protestanten en de katholieken in conflict raakten, werd Rome het centrum van de katholieke kerk. Maar tot 1500 was het centrum van de christelijke kerk. En dat was ook een beweging die in heel Europa gewoon extreem belangrijk was. Tot 1500. Dus er liggen heel veel verschillende wortels, zou je kunnen zeggen, van Europese samenwerking in Rome. En dat gaat veel verder terug dan 1957. Ja, je zou bijna hem toch moeten maken, hè? Alle wegen leiden naar Rome. Zo is dat. Ja. Dat bestaat niet voor niets. Zou je durven zeggen dat Europa in Italië is gesticht? Ja, ik zou zeggen van wel. Want het hele idee dat je zoiets gaat doen, dat is eigenlijk ondenkbaar zonder dat fundament. Iemand als Erasmus, die leefde aan het begin van de 16e eeuw. Die reisde door Europa, die werkte in Basel, in Venetië. Die is ook in Rome geweest. In die periode was heel veel uitwisseling tussen de verschillende landen. Want dat is ook heel belangrijk om te weten. Die landen bestonden nog niet. Mm. Een land als Nederland bestond niet in de tijd van Erasmus. Erasmus was niet geboren in Nederland. Die was geboren in Rotterdam. Maar dat was allemaal onderdeel van een groter geheel. En je zou kunnen zeggen dat al die landen... allemaal staatjes en een soort van losse Hollanden. Dat soort zaken bedoel je eigenlijk? Dat soort zaken, precies. Nederland was onderdeel van het grote, Heilige Roomse Rijk. Dat werd helemaal niet alleen maar bestuurd, op lokaal gebied. Het was altijd een overkoepelend geheel. En tot 1800, zou je kunnen zeggen, was er eigenlijk heel veel uitwisseling. En was het politiek ook noodzakelijk om... bijvoorbeeld, er is een Groningse abt, dus het hoofd van een klooster, die is naar Rome toe gelopen in de middeleeuwen om een rechtszaak te voeren over een stuk grond in Groningen. Snap je? Dat is ook moeilijk voorstellen. Maar dat soort dingen moest je dus bijvoorbeeld in Rome bij de pauselijke rechtbank aanhangig gaan maken. Dus Rome was al heel vroeg een soort, wat nu Brussel is, zou je kunnen zeggen. Ja, de gewoon plek een grote speler. Precies. We moeten er denk ik ook niet te romantisch over doen. Als in, dat mag natuurlijk wel, maar die neiging krijgen we al gauw als het over Italië gaat. Ik dan in ieder geval om te denken, ach man, wat is het toch inderdaad ook een rijke geschiedenis. We kunnen er niet omheen. Dat doet me eigenlijk hardop denkend naar de volgende vraag brengen. Van, is dat niet misschien ook een beetje de reden dat Italianen zelf ook wel wat conservatief kunnen zijn? Als je de hele tijd zo in je eigen geschiedenis leeft en dat natuurlijk heel erg belangrijk vindt, is vooruitgang misschien ook wel moeilijk. Ja, dat bewonderen Italianen dus heel erg aan Nederland. Dat in Nederland is vooruitgang en de toekomst. Terwijl hier, zou je kunnen zeggen, is ook het gewicht, de last van het verleden echt aanwezig. Het is moeilijk om je daaraan te ontworstelen. Nou, dat is in letterlijke zin in Rome bijvoorbeeld het geval. Er wordt hier nu een derde metrolijn aangelegd. Nou, dat gaat echt met horten en stoten, want elke keer dat er een station wordt gegraven, wordt er weer een archeologische vondst gedaan en moet het werk er worden stilgelegd en zo. Ja. Dus het is ook echt wel een beperking. Ja. Ja, dat klopt, zeker. Dat is weer anders in het noorden. In een stad als Milaan bijvoorbeeld waait veel meer de wind die ook in Nederland waait, van vooruitgang en toekomstgeoriënteerd en zo. Maar is dat niet gewoon steden eigen? Ik bedoel, we hebben in het werk wat ik nu een tijd doe, altijd als we het over Europese aangelegenheden hebben en we hebben het over platteland / steden, dan zou je bijna zeggen, maak van alle steden één land en van al het platteland. Want dat lijkt tenminste een beetje op elkaar, qua gedachtegang in ieder geval. Dat is een goede suggestie, zeker. Ik zal het opgooien bij de Europese Unie. Ik denk niet dat we ver komen. Maar je noemde net natuurlijk de praktische voorbeelden van gehecht zijn aan dat oude Rome, het oude Italië. Dus de moeilijkheid van het aanleggen van een metro, omdat je over elke steen kan struikelen en dat vertelt een verhaal. Maar er zitten misschien ook dus culturele grote botsingen. Mensen die dat heel nationalistisch eigenlijk omarmen. En dus die groep die jij noemt uit Milaan bijvoorbeeld, die heel graag vooruit willen. En dan zit je nu met Giorgia Meloni. Ja, precies. Ja, kijk, dat is een beetje dubbel, zullen we maar zeggen. Italianen die willen echt wel verder komen, ook economisch gezien. Maar ook niet ten koste van alles, snap je? Dus ik denk dat die tweespalt, dat die ook een beetje in de bevolking zit. Bijvoorbeeld, je wil wel behoud van een zekere levenskwaliteit, snap je? Waar bijvoorbeeld hier hele polemieken tegen worden gevoerd, is zoiets als kweekvlees of vernieuwingen die in strijd zouden zijn met een bepaalde culturele identiteit of zo. Hmm. En dat gaat al heel snel eten wat dat betreft. Ja, dus dat cliché is wel waar. Ja, er wordt wel heel veel waarde gehecht aan sommige vormen van traditie. Die staan voor een bepaalde kwaliteit, weet je wel. Daar mag je niet een beetje mee gaan lopen rommelen, zullen we maar zeggen. Mm. Er wordt ook een beetje de Italianen een beetje op afgegeven, zullen we maar zeggen. Dat in de rest van de wereld, dat daar heel makkelijk mee wordt omgegaan. Terwijl voor hen... Ja, zijn sommige dingen gewoon niet zo onderhandelbaar, snap je? Dan gaat het niet alleen maar om de winst en de efficiëntie en de productiviteit. Maar dan gaat het ook echt wel om een bepaalde waarde. waarden. En daar zijn ze denk ik wat, wat minder bereid tot bepaalde compromissen, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. De Nederlander staat een beetje onbekend om tijdens de lunch snel even een boterhammetje naar binnen te werken. Dat is natuurlijk goed voor de efficiëntie en de productiviteit, maar dat is echt een schrikbeeld voor de Italiaan. Ja. Dat je in een kwartiertje even zo'n lunch tussendoor zou proppen, bij wijze van spreken. Ja, ja. Nee, dat je daar ook aandacht en tijd voor hebt, zullen we maar zeggen. Ook al betekent dat je misschien wat minder productief bent. En dan werk je wat langer door bijvoorbeeld, weet je wel. De mensen werken hier, gaan echt niet om 5 of 6 uur naar huis. Dus ja, dat zijn andere keuzes, zullen we maar zeggen. Er wordt gewoon heel erg gehecht aan die vrijheid van het individu dus, zoals je zei. Maar tegelijkertijd ook heel veel liefde voor de tradities van familie, eten, dingen samen willen doen en daar vooral niet al te veel inmenging in willen hebben. Wat betekent dat dus voor de verhouding die een gemiddelde Italiaan voelt met Europa? We hadden het gisteren bijvoorbeeld over Hongarije en iemand als een Viktor Orbán die wil al heel gauw zeggen, Europa moet ons niet met Hongaarse aangelegenheden bemoeien. Dat is natuurlijk Viktor Orbán, niet de gemiddelde Hongaar. Leeft zoiets ook in Italië? Ja en nee. Dus aan de ene kant is Europa echt wel geliefd in Italië. Bijvoorbeeld het feit dat allerlei Italiaanse kwaliteitsproducten worden erkend door Europa. Dat is juist ook heel positief, zullen we maar zeggen. Overal in Italië hangen Europese vlaggen. Ik zie in Nederland nooit een Europese vlag. Wow. Maar op elk gemeentehuis, op het allerkleinste overheidsgebouw, wappert de Europese vlag naast de Italiaanse. Dus het is echt wel zichtbaar in Italië. Bovendien, heel veel Italianen gaan in Europa dus studeren, werken en zo. Dus het leeft wat dat betreft heel erg. Maar zeker, er is ook wel kritiek op het moment dat financiële beperkingen worden opgelegd. Hè? Bijvoorbeeld aan de Italiaanse regering, die natuurlijk een enorm begrotingstekort heeft en een enorme staatsschuld en zo. Dus dat is ook wel terecht en dat snappen mensen ook wel. Maar ja, er is ook wel wat afkeer van Europese bemoeizucht. Vooral wanneer die uit Noord-Europa komt. Ik denk dat de Italianen veel minder moeite hebben en problemen met Spanje, weet je wel, of Griekenland. Maar als er vanuit Duitsland of Nederland toch een beetje met een soort bedweterigheid wordt gewezen op allerlei dingen die niet goed gaan, dan raak je wel een open zenuw hier. Dus het is absoluut helemaal niet, denk ik, inderdaad zoals in Hongarije. Maar er is wel toenemende scepsis, zou je kunnen zeggen, over de invloed van Europa. En zeker nu ook bijvoorbeeld met, noem de oorlog in Oekraïne. Italië staat er in principe achter. Hè? Meloni heeft zich best wel bewezen als een Atlantisch denkende premier. Maar er is ook een heel sterke kracht in de Italiaanse politiek die zegt, geen wapens naar Oekraïne, weet je wel. We moeten niet dit conflict verscherpen en zo. Geen geld erheen, Ja, die tendens is er ook wel, hoor. En een soort Trumpiaanse, soort van Italië op de eerste plaats gevoel, dat heeft ook wel redelijk wat aanhang in de politiek en in de samenleving. Ja, maar zij speelt eigenlijk beide ballen best wel aardig. Hè? Nou, ze weet heel goed hoe ze in Europa haar pro-Europese gezicht moet laten zien. Maar terug in Italië is het Italië voor alles. En op de een of andere manier glibbert ze daar ook best wel keurig doorheen. Ja, dat is dus heel wonderlijk. Want iedereen was sceptisch tot als de dood voor Giorgia Meloni. Van wat gaat er gebeuren met dit land als zij daar de leiding van heeft? Ze was ook zeer fel in de campagne. Maar ze is helemaal gedraaid eigenlijk. Toen ze premier werd, toen werd ze heel representatief. Echt een staatsvrouw en zo. Dus je moet gewoon concluderen, zij is ook gewoon wat dat betreft best wel een goede politica. Hè? Dat ze inziet wat op welk moment het handige is om te zeggen. En dat het helemaal niet in het belang van Italië is om keihard tegen de Europese koers in te gaan. Nee, Italië heeft er heel erg veel belang bij. Ja. In een goede band met Europa. En dat ziet zij gewoon in. Dus wat dat betreft is ze best wel, denk ik, punten aan het scoren. Mm. En heeft ze ook wel iets van die vrees en van die doemscenario's weten te ontzenuwen, zullen we maar zeggen. Ja. Maar goed, we zijn er nog niet. Hè. Er kan nog van alles gebeuren. Deze verkiezingen worden ook wat dat betreft voor Italië best wel relevant. Want kijk, alle verkiezingen in Italië zijn een indicatie, een krachtmeting voor de nationale regering. Hè? Waar het ook over gaat, van de gemeente tot Europa. Al die partijen die voeren altijd een soort nationale campagne. Dus wat de uitslag gaat worden van deze verkiezingen, die is echt wel belangrijk als een soort test voor de populariteit van de regering. En alles wijst erop tot nu toe dat ze daar heel goed doorheen gaan komen. Mm. Maar binnen de coalitie van rechts, dus je hebt de Meloni, die zit samen met Salvini en met de partij van Berlusconi in een... De voormalige partij van Berlusconi is natuurlijk overleden, maar hij is nog steeds een soort van leider van die partij, een beetje gek. Maar die drie partijen zitten in een coalitie. En de onderlinge verhoudingen, ja, die zijn toch wel gespannen. Want in het Europarlement zitten ze in andere coalitiepartijen. Ja, deze drie. Ja. Ja. Dus hoe dat tussen hen gaat uitvallen, dat kan nog best wel een beetje gaan schuren. En dan gaat het vooral om hoe Salvini gaat scoren. Want hij is de meest eurosceptische van de drie. Voert echt campagne tegen Europa. Gaat dus eigenlijk ook een beetje in tegen het belang van Meloni. En ja, de vraag is dus, gaat zij hem weer aftroeven, zoals in de nationale verkiezingen? Of gaat de Lega van Salvini toch weer winnen ten opzichte van Meloni? En dat wordt dus heel spannend. Oké, de Europese verkiezingen als ultieme thermometer voor het nationale verhaal. Wij komen zo bij je terug, Rafael. Ja. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, zoals gewoonlijk gaan we ook even naar wat anders. Vandaag moeten meer dan 1000 Rotterdammers hun huis verlaten vanwege een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De Britse vliegtuigbom die in 1941 insloeg, wordt opgegraven door de explosieve opruimingsdienst van de Defensie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Rotterdam meer dan 300 keer gebombardeerd, waarbij een deel van die vliegtuigbommen niet is ontploft. En hoewel veel van deze bommen destijds al zijn geruimd, zijn er nog steeds enkele explosieven onder de huizen van de stad achtergebleven. Waaronder dus die van vandaag. En daarom hoor je nu de bom van Doe Maar. In mijn nette pak, diploma's en mijn checks op zak, mijn polen zijn mijn woorden schat, schat, schat. Auwoei. Onder de flatgebouwen van de stad naast jou. Laat maar vallen, want het komt er toch wel van. Het geeft hier op je rent. Ik heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent, wil weten wie jij bent. Zeker van succes, tegen brand en voor mijn leven. Ik heb van alles maar geen tijd, ook niet voor heel even. Ik moet aan mijn salaris denken en aan mijn relaties. Maar liever weet ik wie jij bent, voordat het te laat is. Want als de bom valt, dan lig ik in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak, mijn polen zijn mijn woorden schat. Onder de flatgebouwen van de stad naast jou. Laat maar vallen, dan het komt er toch wel van. Het geef hier op je rent. Ik heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent, wil weten wie jij bent. Huiswerk maken, voordat de bom valt. Een diploma halen, voordat de bom valt. E is MC kwadraat, voordat de bom valt. Wie dag neemt, neemt zand bij zijn blokje. Toe wieder en gegen Ausser aus. Je luistert naar Vroeg van donderdag 30 mei. En bij Vroeg focus ik me samen met jou de aankomende dagen op verschillende landen binnen de EU. En vandaag is Italië aan de beurt. Hoe bereidt Italië zich voor op de Europese verkiezingen? Wat betekent dit voor hun toekomst binnen de EU? Nou, al dat soort vragen bespreek ik met Rafael Hunsucker, klassicus en Italië-kenner. Heb jij nou een vraag of een opmerking? Dan kan je die zoals gewoonlijk altijd stellen. En dat is natuurlijk ook in de tussentijd al gebeurd. Vragen. Ja, Rafael, we gaan naar het onderdeel vroege vragen. En ik merk dat we een aantal vragen binnen hebben gekregen die toch wel gaat over het grote verschil tussen arm en rijk in Italië en ook in de regio, dat daar echt enorme verschillen zijn. Zo krijg ik onder andere van Lars de vraag: beste Rafael, ondanks dat Italië de derde economie van Europa is, is er ook nog een hoop armoede in Italië, vooral in het zuiden. Zie je enige verandering nu Meloni aan de macht is? Of is het toch ook ergens weer dat verhaal van die maffia, Noord-Zuid? Hoe ziet dat er nu uit? Ja, dat is een goeie, want de regering voor die van Meloni, die had een soort aardverschuiving teweeggebracht door een soort van uitkering in te voeren. En daar wordt nu weer aan getornd. Dus ik kan me voorstellen dat er mensen zijn in het zuiden die juist in een situatie van armoede verkeerden, die zijn helemaal misschien niet blij met deze regering. Mm. Omdat ze eigenlijk voor hun ogen zien verdampen wat ze als een soort van reddingsboei hadden toegeworpen gekregen door de regering van de Vijf Sterrenbeweging. Dus dat speelt wel heel erg. Het is niet zo dat het nu opeens ook heel veel beter gaat of zo in Zuid-Italië. Maar wat wel zo is, is dat Giorgia Meloni erin is geslaagd, lijkt het, om de migratie heel erg terug te dringen. Daar had het natuurlijk ook met name Zuid-Italië wel heel erg mee te maken. Maar het blijft een probleem, hoor. Kijk, niemand kan dat ook oplossen. Er is geen regering die dat zomaar eventjes kan verhelpen. Jij vooral op die ongelijkheid. Je kan niet zomaar die armoede in één keer de wereld uithelpen in Italië. Ja, want over die Tunesië-deal, daar gaat het vooral over in de context van migratie. Want zij is een ontzettende anti-immigratie-leider, zullen we maar zeggen. Zij heeft een Tunesië-deal gesloten. Ook heel veel kritiek op, omdat het natuurlijk er niet netjes aan toe gaat. Kan jij dat in betere woorden dan ik even toelichten, hoe dat zat met die Tunesië-deal? Ja, kijk, Giorgia Meloni heeft heel geïnvesteerd in de relatie met Tunesië. En ze heeft daar een beetje de deur plat gelopen. En daardoor heeft ze een ingang weten te creëren bij de Tunesische president. Wat ook niet de meest frisse figuur op aarde is, laten we wel wezen. Om dus dingen gedaan te krijgen. De Tunesische kustwacht is nu veel strenger aan het patrouilleren. Veel van die boten aan het tegenhouden voordat ze überhaupt echt goed en wel de zee op kunnen. Ja. Dus dat schept een heleboel af. En er wordt natuurlijk een heel repressief beleid gevoerd in Tunesië zelf. Mm-hmm. Ten opzichte van die migranten uit Sub-Sahara-Afrika. En die worden dus gewoon terug de woestijn ingezet, bij wijze van spreken, weet je wel. Ja. Het is allemaal niet heel goed dat daar gebeurt. Maar dat is dus wat Giorgia Meloni heeft bereikt, samen met Ursula von der Leyen en Mark Rutte bij die deal. Door Tunesië heel erg serieus te nemen als partner. En dat is dan misschien nog het enige soort van hoopgevende. Dat er wel meer aandacht is, zou je kunnen zeggen, voor zo'n land als Tunesië. Dat wordt niet gezien als een of ander verwegistan gebied. En ik denk dat, hopelijk, ik ben zelf ook redelijk veel in Tunesië geweest, is heel dicht bij Italië natuurlijk, dat we dat ook een beetje serieuzer gaan nemen. Dat we onze invloed kunnen gebruiken als Europa om in dat soort landen ook een positieve verandering teweeg te brengen. Ja, dus maar goed, je ziet het eigenlijk als een soort van ingang op het moment dat we daar goed mee om zouden gaan. Maar je bent tegelijkertijd, hoop ik, net als ik, ook wel kritisch op hoe dat nu gaat. Hè, met dat tegenhouden van de migranten. En mensen overlijden gewoon letterlijk aan de grens. Nou zeker, kijk, dat is dus heel erg tragisch. Want eigenlijk is het probleem gewoon verplaatst. Hè? In plaats van dat mensen op zee en in bootjes overlijden, creperen ze nu daar. Dus het is uit ons zicht geraakt. Maar het probleem is natuurlijk absoluut niet weg. En ik kan je wel vertellen dat een Tunesische overheid, toch wat minder scrupules heeft dan een Europese overheid op dit gebied. Maar wat je nu zegt is misschien ook wel belangrijk, hè? Want het is uit ons zicht. En op de een of andere manier is dat toch hetgene wat zeker bij een wat conservatief rechtse achterban het belangrijkste lijkt te zijn, hè? In die stem. Niet alleen in Italië overigens, hoor. Ja, precies, dat zou je kunnen zeggen. Ja, ik denk dat we ons geen illusies moeten maken, hoor. Kijk, Noord-Afrikanen, die hebben echt heel weinig op met Sub-Sahara-Afrikanen. Dus voor ons is het misschien één pot. Ja, dat klinkt dan weer heel vervelend, maar is het één ding? Weet je wel, ja, Afrika, ze zitten in Afrika. Maar er is een enorm verschil tussen de Arabische bevolking van Tunesië en de Sub-Sahara-migranten die daar aankomen. Dus het is niet zo dat die het goed met elkaar kunnen vinden of zo. Nee, dat is echt extreem vervelend voor die vluchtelingen. Hè, dat ze nu in landen als Tunesië en Libië vast komen te zitten. Want daar worden ze echt best wel schofterig behandeld. Ja. Nou weten we ook wel vanuit Italië, zeker binnen de soort van voetbal scene, dat er ook best wel aanwezig racisme is. Hè? Is dat iets wat onderwerp van gesprek is in Italië? Ja, er wordt natuurlijk ook schande van gesproken door mensen die dat ook niet door de beugel vinden kunnen. Maar er is veel meer. Er is veel minder een soort van breed gedeelde politieke correctheid, zou je kunnen zeggen. Mm. En dat wordt natuurlijk versterkt door de dominantie van rechts in de politiek op dit moment. En mensen hebben ook wel het gevoel dat ze ermee weg kunnen komen. Ja. En dat is best wel belangrijk, hoor. Want dat heeft ook echt tot geweld tegen. Migranten geleid. Er was op een gegeven moment een of andere maloot die ging vanuit zijn auto met een pistool gewoon op migranten schieten. Ja, krankzinnig natuurlijk. Ja, krankzinnig, weet je wel. Dus dat zijn echt bizarre excessen. Gelukkig zijn het excessen. Mm. Er zijn ook heel veel Italianen die juist in actie komen. In hulporganisaties en zo. En je moet je ook wel voorstellen dat Italianen ook wel een beetje begrijpen wat migranten drijft. Want Italië was heel lang een emigratieland. Nou, we kennen allemaal, denk ik wel, de films van Italiaanse migranten in de Verenigde Staten. Naar New York, Er is wel nog een soort herinnering, een soort besef van, oh ja, dat hebben wij ook meegemaakt. Wij snappen de drang naar het willen van een betere toekomst. Precies. Ja. Dus er is ook wel een soort van begrip en respect, zullen we maar zeggen. En kijk, Italianen zijn niet flauw op dat gebied, snap je? Het gaat hen helemaal niet om het feit dat ze daar economisch in moeten investeren of zo. Ze zijn wat dat betreft niet zo zunig of karig, hè, dat ze denken van dit kost allemaal geld. Nee, het levert overlast op. Dat is wat denk ik het probleem is. Terwijl, ik zie heel veel mensen die gewoon bij ons in de straat hier in Rome, dat is echt een best wel, je kunt er kritiek op hebben, maar het is misschien ook toch wel weer charmant, is er een migrant die de stoep gaat schoonmaken en dan vraagt hij dus om een aalboes, zeg maar, weet je wel? Een kleinigheidje. En heel veel mensen doen dat, want dat is natuurlijk ook heel charmant. Want eerlijk gezegd, er is altijd een probleem hier met afval en weet je wel, vuil. Dus als iemand zich daarvoor inzet, dan wordt hij echt ook wel omarmd door de gemeenschap. Ja. Dus op lokaal gebied, met individuele gevallen, zijn er ook wel hele goede voorbeelden. Mm. Maar over het algemeen, kijk, er is helemaal niet zo'n sterk sociaal vangnet in Italië. Dus wat je net al zei, hetgene wat überhaupt al op de plank lag, hè? Dus die soort van uitkering, die is nu dus ook alweer van de baan. Dus ik kan me voorstellen dat als er al zorgen waren van Italianen eerst, zoals we dat in Nederland als Nederlanders eerst kennen, dat alleen maar aangezet wordt. Hey, ik ga even met je door naar de volgende vraag, anders zou het zonde zijn. Wil, die heeft het over een soort van klassediscriminatie, maar ik zou het eigenlijk als een soort hiërarchische volgorde willen zien. Hij zegt, wat mij opvalt in alle keren dat ik voor mijn werk in Italië was, is dat er ook behoorlijk wat klassediscriminatie is. Als werknemer rijd je niet in een duurdere auto als je chef, of woon je niet in een duurder huis en draag je geen duurdere kleding. Is dat nou klassediscriminatie of is het ook een soort van hiërarchische cultuur, hoe je je verhoudt tot mensen boven je? Ja, ik denk zeker dat laatste. Er was nu volgens mij bij de presentatie van Dick Schoof als premier een journalist die zei van BNR van geef eens antwoord op die vraag. Nou, dat is in Italië ondenkbaar. Dat je iemand die hoger staat, op die manier bejegend. Dat geldt voor je chef, dat geldt voor een burgemeester, dat geldt voor een ambtenaar, weet je wel, een functionaris van de politie, wat dan ook. Maar ook voor je oma en je vader, neem ik aan. Zeker. Ja, dus dat is denk ik een heel groot verschil met Nederland. Ook inderdaad van hoe je je kleedt, daar gaat echt wel een boodschap van uit. Oh ja. Als je hier ziet hoe mensen over straat lopen, toeristen bijvoorbeeld. Ja, ik ben daar zelf inmiddels ook wel wat allergischer voor geworden. Want, ja, het is, je wordt een purist, je wordt een modepurist, hoor ik. Nou ja, inderdaad. Maar het gaat niet eens om mode. Als iemand gewoon als een soort campinggast door die stad een beetje wandelt. Dan denk je van, ja, kom op jongens. Een beetje een soort van decorum mag ook wel. En hier is het wel extreem inderdaad. Je ziet ook met 40 graden zie je allemaal mannen in pakken met dassen. En nou ja, dat gaat ook wel ver, zullen we maar zeggen. Maar dat heeft dus te maken met inderdaad jouw positie ten opzichte van de ander, snap je? Ja. Je kunt niet als baas kun je niet in een gammele Fiat Panda komen aanhobbelen. Dat kan gewoon niet. Dan word je niet serieus genomen. Dat past niet bij je status. Dus ik denk dat is wel een goede vraag. En dat er echt wel echt iets achter zit. Er wordt veel meer waarde aangehecht op gelet hoe je gedraagt, hoe je eruit ziet, wat je doet inderdaad. En in wat voor huis je woont. Dus Italianen zijn best wel bewust van hoe ze overkomen. Dat heeft de slechte kanten, maar het heeft in die zin ook wel weer goede kanten. Want ja, het is ook een genot om te zien soms. Dat is echt zo anders dan in Nederland. Dat moet je echt een beetje aan aanpassen. Ja, nou moet ik ook wel zeggen dat Nederland ook wel heel erg is, hoor. Toch? Het ANWB-koppel, zeg maar, het typische spijkerbroekje, sportschoentje en overhemd. En dat is het wel, toch? Precies. Ja. Dus jij zou het ook wel positief vinden als dat een beetje verandert. Ja, dat zeg ik terwijl ik hier in een joggingbroek zit. Dus ik moet eigenlijk mijn mond houden. Vergeet alle kritiek die ik heb geuit op de Nederlandse kledingkeuzes. Hey, we komen zo bij je terug. Ik wil nog even tegen een luisteraar zeggen. Wil je nog een laatste vraag stellen? Doe dat dan vooral. Ja, En wij hebben het niet over de Texas Sun. Wij hebben het over die prachtige zon die toch ook in Italië altijd lijkt te schijnen. In ieder geval voor de toeristen uit Nederland die daar toch elk jaar weer heen gaan. Samen met Rafael Hunsucker bespreek ik het land. Hij is klassicus en Italië-kenner. En ik zei al net tegen je, heb je nog een laatste vraag? Stel die dan. Vroeg. Ja, Rafael, we hebben niet al te lang meer de tijd, dus ik hoop toch nog twee vragen een beetje met je af te tikken. Ik heb een vraag binnengekregen van, even kijken, van Christina. En die zegt, leuk om jullie zo te horen over al die cultuurverschillen en kleding. Ik moet ook denken aan het feit dat Italië ook wel bekend staat om dat machismo wat er leeft. Bekende term inderdaad in de context van Italië. Speelt het dan nog een grote rol? Want er zijn ook wel grote feministische bewegingen. Nee, klopt. Nee, maar het is echt zeker nog heel dominant, hoor. Mijn vrouwelijke vrienden hier, die hebben er elke dag mee te maken. Mm. Dus ja, dat is helaas bijna onuitroeibaar, lijkt het. Maar het is ook een generatieding. Dus ik denk dat het nu vooral uitgaat, hè, dat machismo van, zeg maar, de generatie 40+, zullen we maar zeggen. En dat een jongere generatie daar echt wel anders mee omgaat. Dus het zal ook wel langzaam beter worden. Maar Italië is ook een land dat beheerst wordt door 50, 60, 70-plussers. Hè, bijvoorbeeld in de politiek. Dus het zal nog wel eventjes duren. We zullen daar zeker nog wel even mee te maken krijgen. En het geweld tegen vrouwen is ook angstaanjagend. Hè. Dus we hebben het in Nederland nu ook eindelijk wat meer daarover. Feminicide bijvoorbeeld. Ja. Dat is in Italië al heel een thema. Dus het is een sterkere feministische beweging, maar dat is ook terecht en ook noodzakelijk. Dus helaas is dat nog absoluut een factor. Ja, want ik noemde het woord machismo en jij koppelde er eigenlijk meteen al het woord helaas aan. Hè? Dus jij zegt eigenlijk, ja, het klinkt misschien in eerste instantie als echt iets leuks, typisch Italiaans, maar er zitten echt wel elementen aan die gewoon tot moord leiden eigenlijk, zeg je. Precies. Ja, dat is echt tot die uiterste consequenties. En ja, het culturele patroon is echt nog dat je als man je op een bepaalde manier zou moeten gedragen en dat je bepaalde dingen zou kunnen permitteren, bij wijze van spreken. Mm. En vrouwen hebben natuurlijk moeite om zich daaraan te ontworstelen. Maar ik merk wel dat is wel aan het gebeuren. Dus er zijn ook gelukkig goede tekenen. Nou, eerste vrouwelijke premier, hè? Ja. Wat in Nederland kunnen we nazeggen, laten we het zo maar zeggen. Nee, maar dat is wel interessant, want juist nu ik het met jou over machismo heb, denk ik, in hoeverre vervult zij niet misschien alsnog zo'n soort rol? Want ik bedoel, ze mag dan een vrouw zijn, maar het is wel een conservatieve vrouw, het is een charismatische vrouw. Zij verdedigt ook wel die traditionele waarden heel erg. Is zij ook iemand waar dus de machismo op stemt? Ja, zeker. Zij heeft inderdaad een soort krachtig voorkomen, wat denk ik bij dat soort figuren ook wel aanslaat. Mm. Dus dan is het, ondanks dat ze een vrouw is, denk ik, iemand om op te stemmen. Maar je moet niet onderschatten wat dat voor werking heeft. Hè? Ik bedoel, dat zal even duren voordat dat doorstaat. Maar het feit dat een vrouw de baas is in het land, ja, dat gaat iets teweeg brengen. En het is nu even Giorgia Meloni inderdaad. Dat is misschien niet het beste voorbeeld, zullen we maar zeggen. Maar er wordt heel veel aan gedaan ook, hoor. Dus, hij doet wel wat, zeg je eigenlijk, in positieve zin, dat zij er zit. Ja, ik denk dat ze echt wel wat doet. Ja, ja. Hey, aan het begin van het gesprek zei je, in Italië hangt er eigenlijk op elk mini-gebouwtje wel een Europese vlag. Betekent dat ook dat de Europese verkiezingen daar echt, dat mensen daar zinderend naartoe leven? Nee, zeker niet. Ik zou zeggen dat de Europese verkiezingen hier even onbelangrijk zijn als andere verkiezingen. De opkomst in Italië is nooit heel erg hoog, maar is ook nooit heel laag. Okay. Dus het is veel meer dat elke verkiezing, zeg maar, zit tussen de 50% en 60% opkomst. En in Nederland zitten enorme verschillen dus tussen nationale verkiezingen en Europese verkiezingen qua opkomst. Hier is dat het verschil is veel minder groot. Hmm. Dus het is veel meer op hetzelfde niveau. Mensen die gaan stemmen, die gaan stemmen. Okay. Dat zijn gewoon de politieke actieve figuren. En de anderen die doen dat niet. Nee, de anderen denken, het zal me allemaal, laat me met rust. Ik wil lekker op mijn eigen tempo lunchen en met mijn eigen familie bezighouden. Mag ik het zo samenvatten? Precies. Ja. Oké. Hey, ik wil je onwijs bedanken voor dit inkijkje in Italië. We zijn er echt alle kanten opgeschoten. Toch die politieke saus de hele tijd erdoorheen. Maar ik heb wederom ook cultureel veel van je geleerd. Rafael Hunsucker, klassicus en Italië-kenner. Helemaal vanuit Rome. Nou, dat is hartstikke passend. Dank je wel. Succes vandaag. Dank je wel. Heel graag gedaan. Ja, we gaan elkaar spreken. Bye. En voor jou als luisteraar zometeen het Radio 1-journaal van 6 uur. Alweer zo snel is het. Morgen zijn wij er weer met Vroeg Nieuw Land. Nieuwe gesprekspartner ook daardoor. Ik durf nog niet te zeggen welk land het is eigenlijk. Nee, dat is ook misschien wel leuk, hè? Kleine cliffhanger. Dan ben je er morgen natuurlijk weer gewoon bij. Wil je deze uitzending nou terugluisteren? Dan kan dat via je favoriete podcast-app. Kan je ons gewoon vinden onder de naam Vroeg. Gewoon zoals het programma heet. Tot morgen. NPO Radio 1.